سبیلِ حسین سبیلِ حسین سبیلِ حسین سبیلِ حسین چلے آؤ آؤ آؤ آؤ آؤ سبیلِ حسین پر آؤ آؤ سبیلِ حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے نام اصغر پہ پانی پلا ہوں گے خوش مصطفیٰ کے نواسے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے کربلا میں جو تھا بلد پانی یہ سبیلے ہیں اس کی نشانی العطش کی صدائیں سکینہ کی تشنا دہان اس کی تشنا لبی یاد رکھنا پیاسے بچوں کو دینا دلا سے سبیلِ حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے سبیلِ حسین پر ذہن میں کربلا یادگار شاہ کربلا ہے اس کا ساقی وفا کا خدا ہے یہ جو مشق و علم دیکھتے ہو آج تک یہ وہی سلسلہ ہے سامنے القمہ بہ رہی تھی اور آل محمد تھے پیاسے کربلا کے ہوں پیاسے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے یہ پانی ان سبیلوں میں اپنی روانی توڑ کر ساحلِ القما کو کرتا رہتا ہے اب نوحہ اس کو شرمندگی آج بھی اس قدر سیدہ فاطمہ سے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے العطش کی صدا یاد رکھنا یاد رکھنا سکینہ کا کوزہ یاد رکھنا وہ مشک سکینہ بھرنے آیا جو دریا پہ سکا تیر مشک جری پہ لگا بہ گئے اس کے ارمان سارے ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے یہ سبیلے ہیں جو بھی لگاتے اور پیاسوں کو پانی پلاتے ان سے خوش مرتضی مصطفیٰ ہے فاطمہ کی دعا ہے وہ پاتے جام پانی کا پینے یہاں پر انبیاء اور ملائک ہے آتے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے یہ سبیلوں کا جو سلسلہ ہے یہ بھی سرور کا ایک معجزہ ہے باخدا ہم نے سلمان و میثم ان سبیلوں پہ مانگی دعا ہے یہ سبیلِ حسین ابن حیدر جائیں ہم کربلا میں لگانے آؤ آؤ کربلا کے ہوں پیاسے، آؤ آؤ سبیل حسین، ذہن میں کربلا کے ہوں پیاسے، سبیل حسین سبیل حسین سبیل حسین سبیل حسین۔